Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Nigeria zijn een week uitgesteld. De kiescommissie heeft dat beslist enkele uren voordat de stembureaus open hadden moeten gaan. Het zou zijn gebeurd vanwege logistieke en operationele redenen. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De afgelopen dagen deden berichten de ronde dat sommige stembiljetten waren verdwenen. Het uitstel zou ook te maken kunnen hebben met een uitbraak van geweld deze week in een aantal regio's van Nigeria. De afgelopen dagen vielen 66 gewonden bij geweld tussen boeren en rondtrekkende veehouders. In de VS zijn in een voorstad van Chicago 5 werknemers van een fabriek doodgeschoten. De dader werd later gedood in een vuurgevecht met de politie. 6 agenten raakten daarbij gewond. De politiechef van de voorstad, Aurora, zegt dat door snel ingrijpen erger is voorkomen. De schutter was volgens de politie een werknemer van het bedrijf waar industriële kleppen worden gemaakt. De 45-jarige man was net ontslagen toen hij het vuur opende. Nederlandse banken beginnen deze maand met een nieuw betalingssysteem waarmee het overmaken van geld nog maar een paar seconden duurt. Tussen rekeningen van dezelfde bank gaan transacties nu al snel, maar tussen verschillende banken kan het soms een paar dagen duren. En dat komt doordat die transacties via de Europese Centrale Bank lopen. En dat systeem werkt alleen op werkdagen van 9 tot 5. Het nieuwe systeem van de ECB werkt permanent. Een gemiddeld huishouden is dit jaar €334 meer kwijt aan energie dan in 2018 bij hetzelfde verbruik. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging komt vooral door de verhoging van de energiebelasting. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. De energierekening van een gemiddeld huishouden komt dit jaar in totaal naar verwachting uit op €2074. Het weer helder met landinwaarts kans op lichte vorst. Overdag zonnig, maar 's middags in het noorden en noordwesten wat bewolking van zee. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen overal vrij zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster met Astrid de Jong. 0800-1121, het nummer dat je nog een uur lang kunt gebruiken om vragen en antwoorden door te geven. Ries die wil graag weten waarom we goedemorgen tegen elkaar zeggen en niet goede ochtend. En René die wil graag weten hoe het kan dat soms mensen tegelijkertijd overlijden. Bijvoorbeeld een ouder echtpaar. Kan daar een bepaalde oorzaak voor zijn? 0800-1121. Mailen mag ook altijd. nachtzuster@omroepmax.nl. Of zoek even contact via Facebook of Twitter als je dat makkelijk vindt. En kom ook vooral een keertje chatten. Dat vinden we erg gezellig. Via www.radio1.nl/nachtzuster. En de NPO Radio 1-app doet het ook vannacht weer. Is helemaal gratis en daar kun je al je berichten sturen. Niet alleen de berichten over het programma, maar ook over wat je maar wil. Kan via een appje naar Radio 1. Eens even kijken. Marcel die wil graag weten waarom vegetarisch vlees lijkt op gewoon vlees. En Willy die wil graag weten welk vee er 's nachts staande slaapt en waarom. En volgens mij heb ik dan verder alleen nog die vraag van Arie openstaan. Sinds wanneer is monogaam zijn de norm? 0800-1121. I saw you with your hands above your head, spinning around, trying not to look down, but you did and you fell hard on the ground. Then you stumbled around for a good 10 minutes, and I said I'd never seen anyone look so dumb before, and you laughed and said I still know how to turn you on, though. You're the only one who drags me kicking, screaming through fast dreams. You're like that time when I forgot to tell you about the scar. Remember how uncomfortable that made you feel? See, you're not what I expected, but you're the only one who knows how to handle me, and you're such a great kisser, and I know that you agree. You're the only one. can forgive me for that time when I put my hand between your legs and said it was small, 'cause it's really not at all. I guess there's just a part of me that likes to bring you down just to keep you around, 'cause the day that you realize how amazing you are, you're gonna leave me. And you're the only ground. Maria Mena was dat. En you're the only one. Ja, inderdaad. Ik had beloofd nog eventjes het cryptogram nog een keertje voor te dragen. Je portemonnee en een paar tassen meenemen. Daar knapt je woning van op. 13 letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. 0800-1121. Je kunt ook bellen over monogaam zijn, over vegetarisch vlees, over slapend vee en over mensen die tegelijkertijd overlijden. En nieuwe vragen hebben we natuurlijk nog nodig. Oh, en Ries wil graag weten waarom we goedemorgen zeggen en niet goede ochtend. Want morgen is tenslotte morgen pas. 0800-1121. Rachid, goeienacht. Goeieochtend, Astrid. Goeieochtend, Rachid. Ja, het bekt toch minder lekker, hè? Ja, ik denk ik doe het maar even. Maar ja. Het bekt minder lekker, ja. Hartelijk ochtend, zeg het eens. Ja, precies. Ik bel voor het antwoord van de crypto. Nee, nu al? Ja, ik... Ja, nu al. Maar het was best lastig. Ja, samenloop van omstandigheden, denk ik. Oh. Nou, je portemonnee en een paar tassen meenemen, daar knapt je woning van op. Wat denk je dat het moet zijn? Ik denk dat het gaat om de huishoudbeurs. Nou, hoe kom je daar nou bij, Rachid? Nou, als taxichauffeur luister ik vanzelfsprekend altijd naar Nachtzuster. Ah. En ik breng net een paar klanten naar de luchthaven Schiphol. En ik rijd terug over de ring A10. En ik ga er bij afslag RAI af. En ik luister net naar je crypto. En ik denk, nou, dat andere woord voor de portemonnee is de beurs. En als taxichauffeur sta ik daar natuurlijk ook altijd. En je brengt er ook mensen naartoe met lege trolleys. En je haalt ze op met propvolle trolleys. En 16 tassen. Ja, minimaal. En een proefverpakking keeldropjes. Ja, precies. En alle soorten nieuwe modellen zonder merken te noemen van luiers en maandverbanden, et cetera. Ja, vanaf vandaag is die weer de huishoudbeurs en het is dan ook het goede antwoord van 13 letters. Dus Rachid, je krijgt een envelopje met iets leuks erin. Ik weet niet wat het is, maar we kijken wel weer wat er nog slingert op de redactie. Een vrij kaartje voor de huishoudbeurs. Ja, daar zou je heel blij mee zijn, of niet? Nee, dankjewel. En dan met de taxi naar huis. Ja, nee, dankjewel, Rachid. Oké, fijne uitzending nog. Gefeliciteerd, hoi. Dankjewel, hoi. René. Goeiedag, ik ben er alweer. Ja, zeg het eens, dus, René. Ja, het is straks heel waar. Het veranderd geheugenmetaal. Ja. Er is een uitzending geweest van DWDD University. Die hebben het helemaal uitgelegd. Ja. Nou ken ik alle moeilijke termen niet. Maar het komt er eigenlijk op neer dat op het kleinste niveau... De moleculen, maar dat heet dan anders... die kunnen ze op een of andere manier... Waardoor als er een deuk ontstaat in het spatbord van een auto of zo, door verwarming, die deeltjes herinneren hoe dat ze gezeten hebben. En dan weer teruggaan in de oorspronkelijke stand. Ja. En dat is geheugenmetaal. Ze hebben dat ook toen gedemonstreerd op een stuk spatbord, geloof ik, of zo. En dat was hartstikke mooi om te zien. Ja, en de vraag in dit geval is dan ook, hoe zijn de ontwikkelingen? Wordt het inmiddels in nieuwe dingen gebruikt? Nou, dat is ook gezegd. Van, de bedoeling is eigenlijk om dit te gaan gebruiken, ook onder andere voor auto's, om schades te herstellen. Ja. En die term die je nou gebruikt, ik ben niet geen professor, dus dat kan ik niet precies uitleggen. Nee. Dat was wel iets waar men steeds verder aan het doorontwikkelen is. En je zou eigenlijk kunnen gaan krijgen dat in de toekomst een auto nooit meer uitgedeukt hoeft te worden, want die houdt er de föhn bij. En dan springt het weer terug in de oorspronkelijke staat. Het lijkt me echt ideaal. Het gaat eigenlijk niet, het is niet op moleculair niveau, maar dan echt de allerkleinste deeltjes waar mensen dus kennelijk ook uit bestaan. En gelukkig zijn die deeltjes bij ons goed geordend, want anders weet je niet wat daarmee gaat gebeuren, hè? Dus uiteindelijk ooit in de toekomst, dan heb jij je been gebroken en een feunetje even en dan springt het gewoon weer het allemaal terug in. Ik weet niet of dat ook op een niveau gaat van onderdelen van mensen, zeg maar. Ja. Nou ja, ik denk dat je dan gewoon een soort van ijzermoleculetjes in je botten gespoten krijgt. Ja, ze kunnen van alles wat dat betreft. Het was alleen, ik heb het niet allemaal precies onthouden hoe dat ze het uitgelegd hebben, want die termen en zo, ja, die ken je dan niet. Maar dat was eigenlijk, de demonstratie was dan uiteindelijk met metaal. Maar ja, er werd wel gezegd van dat ook op het niveau van mensen zou het dus ook kunnen. Maar dat zijn ze allemaal aan het ontwikkelen en zo. En dat zal nog wel heel lang duren voordat dat is. Ja, ja, ja. Nou ja, dan merken we het wel weer. Maar voorlopig weten we hoe het ermee staat dankzij jou. Dankjewel, René. Nee, dankzij DWDD. Want daar hebben ze het uitgelegd. Hè? Die dijkstoren is er, geloof ik. Maar jij hebt dat gelukkig zitten kijken. Ja, dat zijn dingen die daar hou ik van. Ik heb altijd in de techniek gezeten. Ja. Als van 7 jaar bouwde ik mijn eigen radio's. Maar ik ben al bijna 74, dus dat is al heel lang geleden. Ja. Maar dat soort dingen interesseert me altijd. Ik doe nog heel veel met computer en zo. En als er iets over techniek komt op televisie, dan neem ik het op en dan kijk ik het wanneer ik een keer tijd of zin heb. Dus, en dat soort programma's, die DWDD University, dat is echt een aanrader. Nou, en mocht je niet willen kijken, dan hoor je het gewoon hier weer bij Nachtzuster. Dan komt het allemaal weer terug. Dankjewel, René. Ja, bedankt, hè. Doeg. Dag. Doeg. Rita. Ja, hallo. Hallo. Daar ben ik. Zeg het eens, Rita. Ja, diegene die steeds maar weer opnieuw kan eten als die net macaroni op heeft of wat dan ook. Ja. Dat is algemeen bekend. Dat komt omdat je niet genoeg slaap krijgt. Wat? Dat komt omdat je niet genoeg slaap krijgt. Dat is algemeen bekend. Als je niet voldoende slaapt, dan is er in je lichaam iets. En dat ontbreekt dan in je lichaam dat gevoel dat je genoeg gegeten hebt. Dat ontbreekt in je lichaam als je niet genoeg slaap krijgt. Oh. Dat is algemeen bekend, is zo op te zoeken waarschijnlijk op internet, wat ik niet heb. Maar het heeft pas nog weer in de krant gestaan. Het is algemeen bekend. Het is algemeen bekend. En ik heb het namelijk zelf ook. Als ik warm gegeten heb en iemand zou zeggen, wil jij nog een halfje witbrood met suiker? Dan zou ik zeggen, nou ja, dat lust ik nog wel. Dan zou je zeggen, nou, en dat doe je dat een keer. Dan heb je wel genoeg, maar dat maakt niet uit. Als je daarna zegt, wil je nog iets, dan zeg ik ja. Maar je moet wel tegen jezelf zeggen, want dat helpt namelijk heel goed. Je spreekt met jezelf af, ik eet dat en meer eet ik niet. Heb je daarna weer trek, dat is logisch natuurlijk. Dan zeg je over 10 minuten mag ik een droog kapje van een brood. Maar tegen die tijd dat je dat mag, heb je er geen is het gevoel dat je ergens trek in hebt, is wel weg. Oké. Okay. Nou. En anders neem je dat droge kapje van het brood en dan zeg je over 10 minuten mag ik nog een kapje en verder niet. Oké, dus je moet sowieso iets vies eten, maar een brood heeft maar 2 kapjes. Ja, ach, je bewaart gewoon de kapjes van het brood voor het geval dat je zegt van nou. En als je een keer honger krijgt. Dat je zegt, ik heb warm gegeten of ik heb dit gegeten. En ja, nou zou ik nog wel het een en ander lusten. Ja, dan moet je geen hamburger gaan halen of weet ik wat meer. Nee. Dan moet je gewoon zeggen, ik mag een droge kapje van een brood en niks erop. Ja. Dan, zo moet je dat aanpakken. Maar het komt omdat je iets in je lichaam ontbreekt als je niet voldoende slaap krijgt. Dat is op te zoeken. Nou, dus je kunt misschien beter dan een tukje gaan doen. Niet nemen, maar doen. Nee, je moet gewoon 's nachts genoeg slapen. Maar als je dat van nature niet doet, dat heb ik nog nooit gedaan van kind af aan. Dan, ik had een vriendin van mij en dan zeiden wij tegen elkaar. Hadden we net met een verjaardag hadden we er net en dan hadden we zwartzwaldertaart ieder opgegeten. Ja. En dan zeiden we, zou jij van die tweede zwartzwaldertaart eigenlijk ook nog de helft lusten? Ja. Ja, geen probleem, maar we deden het niet. Maar we hebben het wel eens gedaan. En zij vertelde altijd een verhaal van haar vader. En die hield absoluut niet van hutspot. Nee. Maar haar moeder en zij wel. En dan maakten ze dat en aten ze dat 's middags om 3:30. Ja. En dan kwam die vader thuis. Ik vond altijd zo mijn vader. Kwam die vader thuis en dan zei hij, rookt hij op de trap hutspot. En wat eten we? We eten toch geen hutspot, hè? Nee hoor, we eten vanavond bloemkool of iets wat hij wel lustte. Maar dan had ze een hele pan hutspot al op. Maar ik ruik het toch? Ja, dat is bij de buren, zeiden ze dan. En dan gingen ze rustig weer gewoon normaal eten met die vader. En dan, die hadden er nergens last van. Dat is een kwestie van wakker blijven, kun je de hele dag door eten. Zij was nog erger dan ik. Ik moest altijd zo lachen. Ik heb het wel eens een keer gedaan hoor. Als ik warm gegeten had en dacht ik, nou, zou je nog een halfje witbrood met suiker lusten? Dan denk ik, ja, dat een halfje witbrood? Ja, een halfje witbrood en dan lekker met boter en suiker. Ja, maar 6 boterhammen, een halfje wit of een half broodje? Nee, gewoon een halfje witbrood. En dan al die boterhammen besmeren met boter en suiker. Ieuw. Geen probleem, hoor. Nee, ik hoor het. Nou, we gaan allemaal nu slapen. Ik ben er al lang op. Dus, Nee, dan hoeft het niet. Maar dat maakt niet uit. Maar ik doe het natuurlijk niet. Maar dan denk je bij jezelf van, ja, maar als je dat nou 1 keer doet, dan weet je dat je dat toch echt niet weggewerkt krijgt. Nou jawel, geen probleem, hoor. Ja, nou, het is duidelijk. Fijn dat jij het getest hebt voor ons. Dank je wel. Daar zit het hem in. Ja, oké. Oké. Dank je wel. Dag. Een ontzettend zin in taart nu. Gijs? Ja, dag Astrid. Hallo Gijs. Goedemiddag. Ja, ik heb een vraagje. Als ik naar de astrologische kaart kijk van de zon, de maan en sterren, zie je dat als de zon en de maan en de zon en de maan en de en zon, de maan en sterren. Ja. Of ja, niet sterren, maar de zon en de maan. Dat die op 1 lijn staan. Ja. Maar als ik naar de maan kijk, en ook er was een poos geleden was een maansverduistering, dan staan ze hier veel hoger. En vraag ik me af, hoe kan dat dan? Want ze draaien in 1 lijn ten opzichte van elkaar, draaien ze in 24 uur om elkaar heen. Ja. Dus ik vraag me af, hoe kan dat dan? Oké. Dit soort dingen vind ik altijd extreem lastig. Ik begrijp dan niet zo goed wat je bedoelt. Nou ja, ik bedoel dus, als ik een kaart bekijk van de zon en de maan, of de aarde en de maan en de zon, ja, dan staan ze op 1 lijn. Maar als ik vanuit mijn kamer naar de maan kijk, dan staat de maan veel hoger. Dus dan lijkt het alsof de maan aardig veel lager staat. Ja. Is dat nou gezichtsbedrog? En ook als ik naar de zon kijk, dan staat die ook voor hoger. Even kijken, dus de zon staat voor jou... Nee, wat staat nou hoger, de zon of de maan? Allebei. Oh, maar hoger dan wat? De aarde? De aarde, ja. Terwijl als je op een kaart kijkt, ja, dan staan ze op 1 lijn. Maar dat zou kunnen dat ze... Ze draaien natuurlijk in 24 uur... draaien ze om hun eigen as... en draaien ze in één jaar... en draaien ze om elkaar heen. Maar ik vraag me af, hoe kan dat dan? Maar de maan staat toch niet altijd tussen de aarde en de zon in? Nee, dat dus klopt. Dus hoe kan het dan op één lijn... Oh, dat de maan... Nee. Ja, maar ze staan, als je om elkaar kijkt, dan staan ze wel op één lijn. Maar als ik vanaf de aarde kijk naar de maan, dan staat die veel hoger. 0800-1121, want ik zie het niet voor me, maar als iemand... En ook als ik naar de zon kijk. Ja. Ja, misschien een hele domme vraag, maar... Sorry, Astrid, maar... Nee, het geeft helemaal niet, Gijs. Maar ik probeer voor me te zien, want het is maar net wat je hoog beschouwt natuurlijk. Ja, want in de ruimte heb je geen links, geen rechts, geen onder, geen boven. Dus ik vraag me af hoe dat dan kan. Maar anders zou je hem ook niet zien natuurlijk. Nee. Maar we hebben wel een maansverduistering gehad, maar dat kon je wel gezien een poosje geleden. Ja. Nou ja, ik zeg 0800-1121 en ik krijg al een berichtje via de chat van Bagheera dat hij het helemaal begrijpt en het antwoord heeft. Dus het gaat sowieso om 6 voor 6 goedkomen. Ik dank je vriendelijk. Oké, jij ook bedankt, Gijs. Goeiedag. Dag. Zeggen wel dat je blijft hangen aan het diepe waar je niet op valt. Ze zeggen ook overal zoeken heeft geen zin. Liefde komt niet op bestelling en de overslaande vonkel even min. Je hoort ook wel van die verhalen in de goot door het gebroken hart. Wat dat betreft blijf ik gelukkig ongedeerd. Liefde heb ik gul gegeven, maar ik heb niemand ooit aan benen offereerd. 1000 keer heb ik me vergist, 1000 keer de verkeerde smaak. Zonder je te kennen heb ik je gemist, maar deze keer is het raak. En want jij bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit. Het lot, dat kun je geloven, als je aan anderen de keuze laat. Maar ik kies zelf en hou mijn leven zo in eigen hand. Ik wil er liever middenin staan, dan dat ik sta te kijken langs de kant. 1000 keer heb ik me vergist, 1000 keer de verkeerde smaak. Zonder je te kennen heb ik je gemist, maar deze keer is het raak. En want je bent de hemel en de aarde. En de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer gaan. Ik dwaalde in zocht en wist nooit waar ik uit zou komen. Ik sliep regelmatig bij vage vriendinnen, met wie ik uiteindelijk niet wou beginnen. Soms iets te veel, iets te vaak. Risico's genomen. Uit de hand ging dat over de rand. Maar deze keer is het raak. Want je bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit. Hey! Iets met de zon, de maan, de sterren? Ik weet het niet precies, maar het antwoord komt zo. Andere vragen kunnen nog naar 0800-1121 en antwoorden natuurlijk ook. En je hoorde De Kast met Raak op Radio 1 bij Nachtzuster. Even kijken hoor, want ik mis nog een paar vragen. Of antwoorden dus eigenlijk. Arie, die wil graag weten sinds wanneer monogaam zijn de norm is. En of daar dan niet in de jaren 60 werd er anders over gedacht. Dus sinds wanneer is dat zo streng de norm, is eigenlijk zijn vraag. Marcel die wilde weten waarom vegetarisch vlees op vlees lijkt. Nou, daar hebben we eigenlijk al wel een antwoord op gehad. Willy die vroeg zich af of vee staande slaapt. En dat weten we in ieder geval nu van koeien en schapen. Maar mocht je het nog van ander... de paarden ook. Dus nou, mocht je daar nog iets over willen zeggen, 0800-1121. En René, die hoort de verhalen van mensen die vlak na elkaar overlijden, of bijna tegelijkertijd. En hij vraagt zich af hoe dat kan. 0800-1121. En Ries, die zegt, waarom zeggen we goeiemorgen en niet goeieochtend? 0800-1121. Ankie. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Dus. Hi. ik wil toch nog even reageren op de vraag van John, meen ik, die honger had nadat hij een macaroni-maaltijd had gegeten, bijvoorbeeld. Ja. Vaak heeft dat twee oorzaken. Vaak heb je met een macaroni-maaltijd, omdat het heel lekker is, eten we het veel te snel. Ja. En het duurt ongeveer 20 minuten voordat onze darmen de prikkel naar de hersenen geven van joh, je hebt genoeg gegeten. Ja. Dat is één reden. En de andere reden is, macaroni is een koolhydraatrijke maaltijd. Koolhydraten worden door de maag eerder verwerkt dan vetten en eiwitten. Dus dan gaat je bloedsuikerspiegel stijgen. Ga je een heleboel extra insuline aanmaken, waardoor je dus juist je bloedsuikerspiegel weer omlaag gaat. En als je een lage bloedsuikerspiegel hebt, dan krijg je honger. Ja. Nou, dus als je na de maaltijd... Ja. Dus als je, wat die mevrouw er straks zei, van als je na die maaltijd 10 minuten wacht en tegen jezelf zegt, ik heb genoeg gegeten, dan klopt dat wel. Maar dan is dat op dat moment, heb je dus je lagere bloedsuikerspiegel. En na een minuut of... Hè, en dan is die 20 minuten voorbij. En dan komen ook de eiwitten en de vetten die je gegeten hebt, met nog het restantje koolhydraten, ook in je darmen aan. En dan stijgt je bloedsuikerspiegel weer. En is dat hongergevoel voorbij. Ja, nou, dat duidt het eigenlijk wel heel logisch. Ja, zo zit het anatomisch in elkaar. Ja, nou, dankjewel voor deze duidelijke, een kort maar krachtige uitleg, Ankie. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Fijne dag nog, hoi. Goedenochtend, hoi. Stanley? Ja, ik hoor inderdaad alweer een mooie aanvulling op dat eten. Ja. Maar natuurlijk honger hebben heeft natuurlijk met een heleboel dingen te maken. Hè? Je kan niet zomaar zeggen, misschien heeft meneer wel een lindworm. Of kookjes eten te lang door. Waardoor ook heel veel voedingsstoffen verloren gaan. Hij kan ook de macaroni wat aanvullen met wat groenten en dergelijke. Maar gemoedsrust kan een oorzaak zijn. Het kan een vervanger zijn omdat meneer... in het verleden heel veel gedronken heeft of iets dergelijks, of zich niet lekker in zijn vel zit en daardoor altijd honger houdt. Als dat niet alleen bij een macaroni-maaltijd zou zijn. Dus er zijn gewoon heel veel factoren met eten die een reden kunnen zijn waardoor je honger blijft houden. Ja. Dat kan ook zijn omdat je ontevreden bent of omdat je ongelukkig voelt of... Ineens is meneer alleen een vrouw verloren en zat hij vroeger samen te eten. Of hij kookt nu zelf en er werd altijd gekookt. En er werd er misschien wel wat anders toegevoegd aan de maaltijd nog. Ach, misschien Stanley. Een kontje boter over de macaroni. Of... Hè? Ja. Ja, dat zijn een heleboel dingen. Nee, ja, je hebt gewoon gelijk. Ja, het is ook... Vaak een heleboel psychologie en en tegengrondslag. Nee, ja, met maar bij dit soort dingen zeg ik ook altijd standaard. En dat heb ik nu ook wel gezegd tegen John zelf. Eerst eens naar de huisarts. Want als jij bij alles waarvan je denkt van hé, dat is niet, dit is mijn lichaam doet een beetje raar, moet je gewoon naar de huisarts gaan. En dan moet je niet gaan zitten experimenteren. Okay, dat stukje had ik gemist. Nee, dat heb ik er ook niet de hele tijd bij gezegd. Okay. Dus je hebt helemaal gelijk. Ja. Want dan krijg ik altijd zoiets van, ga mijn nekharen omhoog. Want dan horen we overal suggesties van eigen ervaringen. Maar ja, dat is ook hartstikke mooi. En wat die vrouw net zei over de werking van het lichaam. Ja, dat klopt ook natuurlijk allemaal. En want ja, zo werkt dat dan ook nog een keer. Maar dan zou je inderdaad met vette aan kunnen vullen. Of een zuurtje, of een kaasje over de macaroni laten smelten. Of wat aanvullen met wat extra groenten. Waardoor het wat voedingswaarde wat hoger wordt van de maaltijd. En misschien roerbakgroenten erbij maken. Die je niet doorbakt, maar alleen maar zeg maar verwarmt. En dat dan nog bij de macaroni toevoegen. Ja. Waardoor je gewoon een rijkere maaltijd krijgt. Ik heb nu ook het idee dat hij gewoon witte macaroni zit weg te happen zonder iets erop en eraan. Dat hoeft ook helemaal niet waar te zijn natuurlijk. Nee, dat weten we namelijk niet wat dat is. En een klontje boter doet ook een wonderen. Ja. Nou, je hebt helemaal gelijk. Dank je wel, hè. Oké. Nou, dank je wel. En een leuk programma heb je, hoor. Oh, gelukkig. Fijn om te horen. Dank je wel. Doeg. Hoi. Kik. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens. Nou, ik vroeg mij af, door de eeuwen heen wordt er muziek gemaakt door mensen. Ja. Maar in de technologisch tijdperk is wel eens geprobeerd, of zou het mogelijk zijn om te proberen, waar de grens zit aan het aantal melodieën dat mensen kunnen bedenken. Zou je dat een computer uit kunnen laten rekenen, bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Ja, nou ja, het is, ik denk dat het aantal wel echt heel, heel groot is. Daar twijfel ik niet aan. Want je kunt natuurlijk in iedere melodie, als je ook maar één noot verandert, dan is het weer een nieuwe melodie. Melodie, dus... Ja, dat klopt. Maar goed, ergens, puur theoretisch, moet er een grens aan zitten. Dat kan niet anders. Nou ja, niet als je er, als je er geen grens aan stelt. Dus als die melodieën ook nog eindeloos mogen duren. Ja, maar dan nog zit er ergens een grens aan. Het is eigenlijk de vraag van waar eindigt het heelal, bij wijze van spreken. Ja, precies. Dus en daar is ook geen antwoord op. Dus... Nee, daar is moeilijk een antwoord op te geven. Dat nou ja, maar misschien, er zijn vast mensen die iets in de muziek doen. Oké. En die daar over nagedacht hebben. Dus 0800-1121 als je daar nog iets zinnigs op zou kunnen beantwoorden. Ik ben wel benieuwd, Kik, of je een... Ja, ik eigenlijk ook wel. Ja, anders had je de vraag niet gesteld natuurlijk. Nee, precies. Goed. Ja. Hey, dankjewel. Oké, bedankt. Dag. Fijne uitzending. Dag. Dank je, hoi. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit, hij bouwde erop, hij bouwde erop, hij bouwde erop, hij bouwde erop, met zoveel vuur, met zoveel stijl. Hij woonde erop, het bloed van in mijn kop. Hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij woonde erop, hij liefde. Het was een liefde. Het was een liefde. De liefde voor muziek. Het was een liefde. Het was een liefde. Het was een liefde. De liefde voor muziek. Het was een liefde. Het was een liefde. Het was een liefde. De liefde voor muziek. Het was een liefde voor muziek. En toen dacht ik bij mijn gelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een drummer en maak me blij. En geef me vuur, geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. En geef me vuur, geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. Het was de liefde, het was de liefde. Het was de liefde. Liefde voor muziek. Raymond van het Groenewoud was dat. Ik zit me ondertussen weer te verdiepen in de baan van de maan om de aarde en de aarde om de zon. En ik leer het eigenlijk nooit. Ik ben er al, denk ik, inmiddels meer dan 10 jaar mee bezig dat het me wordt uitgelegd. Maar nog steeds zie ik niet voor me hoe dat precies allemaal om elkaar heen draait. Ik ga thuis weer nabouwen met bolletjes. Maar voor nu wacht ik nog even op de uitleg van iemand anders die de vraag van Gijs begrepen heeft. Dat gaat goed komen. Dan komt straks een antwoord op. Andere vragen die nog centraal staan in deze uitzending zijn die nieuwe van Kik van zojuist. Is er een definitief aantal te plakken op het aantal mogelijke melodieën? Is er een aantal mogelijke melodieën en houdt het dan op? Is dat aantal te noemen? 0800-1121. Nou, de vraag van Gijs over de maan en de sterren, ik begreep niet helemaal, maar daar komen we straks op terug. Willy die wil graag weten of er nog meer vee is dat staande slaapt en ook graag waarom. En René stelde de vraag over mensen die bijna tegelijkertijd overlijden. Wat kan daar de oorzaak van zijn? Hoe kan dat komen? En Ries die wil weten waarom we goedemorgen zeggen en niet goede ochtend tegen elkaar. Nel, goedenochtend. Nel? Hallo, hallo. Waar ben je? Altijd een zoute smaak in mijn mond. Oké, Nel, we gaan het zo hebben over de zoute smaak in je mond. Maar eerst moet je je radio uitzetten, want anders blijft het geluid via jouw radio weer je telefoon ingaan. En horen we jou 16 keer zeggen dat je een zoute smaak in je mond hebt. Ja. En dan moet je naar de telefoon en dan moet je de telefoon van de speaker afhalen en gewoon in de telefoon praten. Oké. Er zit nog een hele gebruiksaanwijzing aan vast, hè, om mee te mogen praten hier op Radio 1. Moet ik nu de speaker eraf halen? Ja, doe dat maar, Nel, want anders dan is het echt niet te doen. En kan ik het nu vragen? Ja. Oké. Ik heb sinds wat jaren heb ik altijd een zoute smaak in mijn mond. Ik moet altijd water bij mijn bed hebben, wat ik voorheen nooit had. Mm-hmm. Ja, en ik weet niet hoe dat komt. En ben je daar al eens mee naar de dokter geweest, Nel? Ja. En wat maar zei die? Weet het ook niet. Oh. Nee. En die gaf ook geen tip hoe je eraf kon komen? Wat, ja, maar ik vraag me af hoe dat nou komt, waar het door komt. Nee, dat snap ik. Ja, is het een vieze smaak of valt het wel mee? Ja, het is eigenlijk een beetje, ja, niet lekker. Oh. En je zegt je krijgt er dorst van. Is dat het enige? Nou, ik moet altijd water om die smaak in mijn mond weg te spoelen. Ja. Ja. En ze hebben natuurlijk wel gecheckt of je niet een, weet ik veel, een bijholteontsteking of een voorafsholteontsteking. Nee. En, ik dacht dat het misschien door mijn speekselklieren kwam. Ja. Zou komen. Ja, waren die aan het klieren? Ja. Maar en, ik denk, misschien heeft iemand anders het ook. Ja, het zal best wel vaker voorkomen. Ja, maar die hoeft natuurlijk niet met dezelfde reden een zoute smaak in degene de mond te... Is alles met de tanden goed? Is alles met je tanden goed? Want daar kan het ook nog wel vaak van komen. Ja, ik dacht het wel. Oh. Nou, ik zou toch even gaan checken, hoor. Want we kunnen nu wel van alles roepen. Mensen kunnen wel gaan bellen en zeggen van... ja, het komt bij mij omdat ik te veel zouten drop eet. Maar dit kan natuurlijk aan van alles liggen. Ja. Dus... Nou, ja. Nou, mocht er nog iemand met iets zinnigs komen... dan hoor je het op de radio, Nel. Oké. Zet hem maar weer aan. Ja, dag. Dag, succes. Dag. Henk. Hallo, goedenavond. Ik heb een vraag. Ja. Ja, even een vraag. Ja. Als het nou sneeuwt en je houdt die sneeuwvlokjes onder een microscoop... Ja. Dan zijn die allemaal zeshoekig. Hoe kan dat? Ja, ze zijn mooi... hoe zeg je dat? Synchroon is het woord niet. Ja. Ze zien er een beetje uit als een soort sterretjes. Symmetrisch zijn ze. Ja, symmetrisch, maar hoe komt dan... Je zou zeggen, er vallen duizend vlokjes naar beneden. Ja. En ze zijn allemaal verschillend, ja, van motief en van... zeg maar van... zoals ja, die motief ziet erin zitten. Ja. Maar als je ze dan echt uitgroeit, komen dan zeshoekjes tevoorschijn. Oh, hebben ze dan allemaal zeshoekjes? Ja. Heb je dat gecheckt? Ja, ik heb er zo'n stuk 15 onder een microscoop gehad. En ze zijn allemaal hetzelfde. Ik vraag me naar hoe kan dat? Ja. En ik zit dan hier bij ons in het dorp bij een of andere lesgroep. En we krijgen ook van die algetonige mensen die dan... Ja, die nog nooit gesneeuw hebben gezien. Toen kwam er ook eentje naar mij. Zei die meneer, hè. Alle sneeuwvlokjes zijn hetzelfde. Ja, als je weet. Hoe kan het, hè? Daar is een discussie ontstaan. Ja. Misschien zijn er bij jullie in het programma mensen die het weten. Ja, maar volgens mij zijn ze toch allemaal verschillend. Ze zijn allemaal verschillend. Ja. Maar als je ze dan uitvergroot... Ja. Komen ze allemaal op zeshoek... En je legt ze in een zeshoekig figuurtje... Komen ze allemaal daaruit. Ja. Nou, ik zeg, we hebben nog maar een klein kwartiertje, maar ik zeg 0800-1121. We proberen het nog even, Henk. Ja, ik ben nog een keer, ik heb nog eigenlijk een vraag meer, maar ja, dat is echt niet van belang. Nee, als je nu door gaat vragen, dan zijn we de rest van de uitzending bezig met vragen. Dus dan kunnen er geen antwoorden meer komen. Ik kom een keer terug. Is goed, Henk. Maar ik vind dat u een mooi, leuk programma hebt. Nou, dankjewel. Dat ben ik het met je eens. Iedere morgen, als ik wakker was, vrijdags of zaterdags, dan is het eerst wakker van 2 uur tot 6. Dat ik zo'n beetje half luisteren op bed. Nou, je bent van harte welkom, Henk. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Dag. Ik hoor nog. Ja. Ja, bedankt. Dag. Nou, dan hopen dat we nog een antwoord kunnen vinden voor Henk in het kleine kwartier. Waarom zijn alle sneeuwvlokjes zeshoekig? 0800-1121. Jan Kees. Goedenavond, goedemorgen, goedendag. Ik wil graag een reactie geven op de vraag over de maan die vastgekleefd is aan de aarde. Ja. Dat is juist het punt. De aarde is een planeet en die draait net als alle andere planeten in ons zonnestelsel om de zon heen. Ja. De maan is vastgekleefd aan de aarde. Ja. Die draait niet om haar as. En daarom kunnen wij ook altijd maar één kant van de maan zien. Hoe Ik raakte een beetje in de war om de opmerking... ze staan in een lijn met elkaar. Maar de aarde, de maan en de zon staan toch niet altijd in een lijn met elkaar? Nee. Integendeel zelfs. Oh, de aarde draait om de zon heen. Net als alle andere planeten. Maar er zijn meerdere planeten in ons zonnestelsel die satellieten hebben. Dat noemen we manen. Wij hebben één maan. Mars heeft twee manen. Saturnus heeft er 12. En die staan vast. Die draaien niet om hun as heen. Wacht even. Dus, ja... De maan draait niet. Daarom kunnen wij de achterkant van de maan niet zien. Want de maan draait om de aarde heen. Maar er is altijd... Nee. Wat? Nee, dat klopt niet. De maan draait niet om de aarde heen. De maan staat altijd vast. Daarom is er altijd een donkere kant van de maan... en één kant van de maan die wij zien. Maar dan draait hij toch met de aarde mee? Want als die vast staat en de aarde draait... dan zou het helemaal verwarrend worden. Maar precies, daar gaat het dus juist om. De maan draait met de aarde mee. De maan staat vast. En de maan, de aarde draait om haar as, maar de maan niet. En daarom zien wij ook altijd maar één kant van de maan. Ja. Maar? Ja. Wat was nou ook weer de vraag waar het allemaal om draaide? Ja, nou... Heb ik je uit je verhaal gehaald? Omdat ik natuurlijk domme vragen ging stellen. Ik ben inderdaad een klein beetje van mijn aanvoel. Ja, wacht, ik pak hem er even bij. Ik pak hem er niet bij. Want ik heb bij Gijs alleen maar opgeschreven iets met maan en sterren. Ja, normaal hou ik mijn administratie altijd heel goed bij. Maar in dit geval heb ik het een beetje met de pet nagegooid, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Dus, maar in ieder geval, ik heb nu het beeld van hoe de aarde, de maan en de zon ten opzichte van elkaar bewegen. Ja. En dan klopt het toch niet met wat Gijs zei, want Gijs zegt van ja, de aarde, de maan en de zon staan in een rechte lijn. Nee, het is niet zo. Soms wel. Laat ik het simpel houden. De aarde draait om de zon heen. Net als alle andere planeten. Ja. En de aarde heeft een satelliet. Ja. Zo heet dat. Ja. Dat is de maan. En de maan staat vast. De maan draait niet om de aarde heen. En die is altijd ook met één kant naar de aarde toe gekeerd. Daarom heb je ook een donkere kant van de maan en een lichte kant van de maan. Ja. En omdat de aarde wel om haar eigen as heen draait... kennen wij het fenomeen van geen maan en volle maan. Ja. Nou, ik denk dat daarmee zijn vraag beantwoord is. Ja, dat hoop ik. Je kunt het ook heel mooi zien. Heel mooi merken, niet eens zien. Omdat de aarde om haar eigen as heen draait en de maan vast blijft staan. Kennen wij twee dingen. Het fenomeen geen maan en volle maan. En de maan beïnvloedt ook het getij. Eb en vloed. En dan merk je ook, de aarde draait in 24 uur om haar eigen as heen. Daarom heb je twee keer per dag vloed en twee keer per dag eb. En dat hebben we te danken aan de maan die altijd op een vaste plaats staat. Ik ga thuis weer aan de slag met pingpongballetjes, sinaasappels. Net als vroeger, om het allemaal voor me te zien. Ja. Maar bedankt voor de poging in ieder geval. Bedankt, Kees. Dag. Oké, fijn. En succes met de uitzending nog, hè? Ja, dat moet lukken. Die 9 minuten, die krijgen we wel vol. Ja, nou reed maar. Oké, doei. Oké. Bedankt. Fijne uitzending nog, hè? Dag. Dag. Fred. Ja, hoi. Hallo. Helemaal van me apropos door de vorige spreker. Nou, de zon en de maan, maar de maan staat vast. Ja, ja. Maar ze staan in ieder geval niet in één lijn. Want dan zouden we permanent ergens op aarde een zonsverduistering hebben... en ergens anders permanent een maansverduistering. Dus precies, dat, maar het kan wel. Ja, ze kunnen een keer in lijn staan, natuurlijk. Ja, maar er kunnen ook planeten in één lijn staan... en dan wordt er een Jezus geboren en zo. Dus, ja, en dan ontploft sowieso altijd ergens wel weer wat. Ja, precies, maar de studio, ja. Maar daar belde ik niet voor natuurlijk. Oh. Maar ik heb intussen wel, de tijd dat ik aan de telefoon zit... een aantal vragen gehoord waar ik misschien ook door weer antwoord op weet. Maar goed. Ja. Ik belde eigenlijk voor goedemorgen en goedenochtend. Oh, vertel. Ja. Volgens mij heb jij al een deel in ieder geval van de antwoord gegeven. En het andere deel weet ik ook niet. Dat je op een gegeven moment zei, ja, dat bekt niet zo lekker. Nee. Goedenochtend. Nee. Zitten twee... Mensen zijn lui, hè. En, ja. Wij hebben ook altijd wat we noemen een tussen-en bij woorden... waarbij als twee medeklinkers op elkaar volgen... de twee klinkers op elkaar volgen, zoals goede avond... dan zeggen mensen daar een en tussen, goedenavond. Ja. Ja, en zo is goede ochtend, dat, ja, daar zit... goede ochtend klinkt dat weer niet zo lekker... En goedemorgen zit een en al sowieso, dus dat klinkt altijd... dat bekt lekker... En bovendien, ochtend heeft twee T-klanken met eigenlijk niet echt wat ertussen. En dan krijg je, dat bekt ook niet lekker. Ochtend is gewoon een vervelend woord eigenlijk. Ja. Dus om te zeggen, en wij zijn lui, hè. Ja. We zeggen ook vaak, steeds vaker morgen in plaats van goedemorgen. Nou, ik kreeg nog een appje van Barbara uit de Taalgids uit 1860. Ja. Dat ochtend komt van uchtend en dat komt weer van nuchten. Dus dat komt van dat we nog nuchter zijn en is eigenlijk de vroege morgen, zegt zij. Ja. Zegt de Taalgids. Zijn we niet meer nuchter. Ja. Mooi, hè? Ja. Maar de morgen is dan, als je het zo gaat ontleden... is de morgen ietsje langer dan de ochtend. Dus het kan zijn dat de ochtend al voorbij gegaan is... maar dat het nog morgen is, want de morgen eindigt pas... als je gaat lunchen, zeg maar. Ja, zo kun je het ook zien. Ja, precies om 12 uur, hè, want om 12:01 dan zeggen mensen... oh, het is geen ochtend meer, maar het is middag. Ja. Ja. Maar laat ik snel even naar de sneeuwvraag gaan. Want, oh, fijn. Ja, de zeshoekigheid. Ja, ik ben geen natuurkundige, maar ik denk dat het te maken heeft met de structuur van de moleculen. Kijk, van Lego-blokjes kun je geen mooi rond ding maken, omdat alle Lego-blokjes vierkant zijn. Ja. En aangezien de moleculen, denk ik, van H2O, dat die rangschikt gaan in een zeshoek... kun je daar alleen maar uiteindelijk zeshoekige dingen van maken. Oh. Ze kunnen natuurlijk heel veel verschillen, maar het blijven dan zeshoekige dingen. Wauw. Denk ik. Maar sneeuwvlokjes zijn toch niet zo klein? Nee, ja. Nee, maar ze worden opgebouwd, net zoals Lego dingen, die kun je heel groot maken, maar het zal nooit rond worden. Echt, als je ze onder een microscoop legt, dan zie je altijd toch vierkante blokjes. Oh. Dus ik denk dat dat het is. Dan nog even het vegetarische vlees. Ja. Het heeft ermee te maken dat dingen lekkerder zijn als je ziet wat je. Als je smaakt. Als die smaakt zoals het eruit ziet. Oh ja. Dus bijvoorbeeld komkommers die zijn van nature eigenlijk bruinig. Maar dat vinden wij niet zo lekker bruinige dingen te eten. Dus die worden groen gemaakt. Echt? Ja, echt. En sinaasappels, die zijn ook helemaal niet zo mooi oranje in de natuur. Die worden speciaal, ik weet niet eens of ze gespoten worden, maar die worden speciaal oranje gekweekt, zodat het er lekker eruit ziet. Oh. En er zijn ook testen gedaan met mensen die groene rijst of blauwe rijst of zo kregen. En dan smaakt het ook viezer. Of ja, dan vinden we het niet echt lekker smaken, maar het blijft natuurlijk gewoon... He, het zijn smaakloze kleurstoffen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dus als je ziet... Je kunt een test doen, heb de blinddoek voor en dan dingen eten. Dan kost het soms moeite om thuis te brengen wat je eet. Ja. En ja. Het is veel makkelijker als je het eerst ziet en dat je denkt... oh, dat is een carbonaatje, maar dan vegetarisch. Mm-hmm. En dan smaakt het op naar carbonade. Ja. Dus zo werkt het een beetje. Ik zit ondertussen nog steeds hier met rondjes en muizen uit te beelden. Maar de maan draait toch echt om de aarde? Want anders, ja. Anders ja. Dan zouden ja, we ook geen dag en nacht hebben. Dan zou de maan gewoon altijd... Nou, de maan dan zou de maan nooit in Australië staan, zeg maar. Nee, maar dat klopt. Ja, de maan die draait ook om de aarde. Ja, maar dat staat eigenlijk... Je moet het gewoon eigenlijk een beetje los zien. De maan draait om de aarde, maar... Die maan die denkt helemaal niet aan de zon. Nee, dus want dat bedoelt hij waarschijnlijk. Dat hij bij ons hoort en niet bij de zon. Ja. Want je kan een bal hier in de lucht gooien, die draait. Maar die draait dan in feite om zijn as. Ja. En die draait dan weer om de aarde. En die draait dan weer om de... Ja, dan klopt het toch een beetje, want wat ik met mijn iets wat primitieve kennis van het heelal heb, dan klopt het toch. He, nou, dank je wel, Fred. Ik denk dat dat komt ook omdat je jonger bent geworden. Want ik zie het fotootje, ik luister via de NPO-app. Ja. En dan zie ik een fotootje van jou en je hebt een nieuwe foto en daar ben je volgens mij jonger op. Ja, ik heb dat, ik groei de andere kant op. Ja, zie, daarom. Dat kan gebeuren. Dan natuurlijk. Ja. Ja. Goed. Ja, ik moet binnenkort stoppen omdat ik minderjarig word. Ja, dat is het, ja. Hey, dankjewel, hè, Fred. Je moet heel goed gaan slapen. Ja, want anders krijg ik honger. Ja. Precies. Dankjewel. Okay. Doeg. Doeg. Nou, dan hebben we nog Martin natuurlijk, die weer in de gaten heeft gehouden of er nog dingen op sociale media voorbij kwamen die aan mijn aandacht zijn ontsnapt. En die is hier dan altijd zo rond 6:06. Het is 6:25. Sorry, Martin. Zeg het eens. Ja. Nou, het gaat dus om de astrologische kaart met die kaart, met die zon en de maan. Ja. En daar staan ze inderdaad op één lijn, want de dierenriem draait eromheen. En dan gaat het om de stand van de dierenriem ten opzichte van de maan en de zon. Oh, dat bedoelde die. Zon, het gaat om die kaart. Oh. Oké. Okay, nou, dankjewel. Doeg. Nee, ja, vertel. Morgen, dat is het gebied wat ze 's ochtends in een ochtend konden ploegen. Oh, oké. Okay. En dat noemden ze ook morgen. Die zoute smaak kan komen door de tandpasta. Giraffen, olifanten doen het ook, ze staan slapen. Oh, giraffen ook natuurlijk, ja. Ja, en de aantal melodieën per melodie kan je vergelijken met die graankorrel op een schaakbord. En dat dan per noot gaan vermenigvuldigen. Heel veel melodieën kan je dan bepalen. Ja, maar je kunt dan op het einde, kom je toch nooit op een definitief getal uit, of wel? Nee. Nee. Hè. Nou, fijn. Ik ben helemaal bij. Volgende week ben ik er niet. Dan is Ron Vergouwen hier. Die week daarna ben jij er niet. Dus ik spreek je ergens in 2020 weer. Ja, lijkt me gezellig. Dank je wel, hè. Dag, Martin. Dag. Dit was Nachtzuster. Voor mij tot over 2 weken. En veel plezier volgende week met Ron Vergouwen. Dag. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.